یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو وہ بولے کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قبر کنارے چلے جائیں یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، جان سے گزر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم و علم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ملا ہے جو تمہیں علم نہیں ملا۔ تمہارے ذہن میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ہلاک ہو چکے، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم ملا ہے، میں جانتا ہوں کہ آقا کریم حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہیں، مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے۔ اب آپ نے ان کو حکم فرمایا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈھونڈو، ان کا اور ان کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ یہ ساری آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زندہ ہے، اسی لیے آپ بار بار کہتے ہیں بات بنیامین کی ہو رہی ہے، لیکن حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو۔ آج جیسا میں نے کل عرض کیا، آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی حضرت یعقوب کو اگر پتا ہوتا تو روتے کیوں، غم کیوں کرتے؟ حالانکہ کئی مرتبہ میں نے یہ عرض کیا کہ علم ہونے کے باوجود بعض اوقات غم ہوتا ہے، جیسے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ علم تھا کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلمت اللہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ غمگین ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ اب وہ بات کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے حضرت بنیامین کو رکھ لیا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ ولا تیاسو من روح اللہ، اور خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ مت کہنا کہ حضرت یوسف تو ہے نہیں ہے، کہاں سے ان کو ڈھونڈیں گے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا، اگر ہوتے اب تک تو کوئی خبر آتی، کوئی آ کر بتا دیتا، یا خود آتے یا نہیں آ سکتے تھے تو کم از کم پیغام بھیج دیتے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیوں؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، سوائے کافر قوم کے۔ جیسا کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا کام نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کافر مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی بھی اللہ جل مجد الکریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جاؤ تمہیں یوسف بھی ملیں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے بھائی بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ فلما داخلوا علیہ، تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، جب وہ واپس گئے سارے بھائی، قالوا یا ایہا العزیز، کہا کہ اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، کئی قسم کے مصائب و علام، ایک تو حضرت سیدنا بنیامین کا یہاں رہ جانا، ایک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا گم ہو جانا، اور پھر اس پر یہ کہ قحط پڑ گیا، ہمارے لوگوں کے جسم کمزور ہو گئے، ہم لوگ کمزور ہو گئے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، حتیٰ کہ اب ہمارے پاس کھانا حاصل کرنے کے لیے کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے۔ تو اے عزیز مصر، ہمیں بہت سارے مصائب و علام پہنچے ہیں، وجے نہ بے بدا اتن مزاطن، اور ہم آپ کے پاس بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری باتیں گھر کی بتائیں کہ اب سارا گاؤں جو ہے، ارد گرد کے گاؤں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت یعقوب کو اللہ کا نبی سمجھتے ہوئے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کو کیا کھلائیں، ہم اپنے آپ کو کیا کھلائیں، اپنے بچوں کو کیا کھلائیں، گھر میں اب کوئی چیز خریدنے والی بھی نہیں۔ تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام رو پڑے جب انہوں نے اپنے گھر کے حالات دیکھے۔ اور ذرا چند آپ آیتیں پیچھے جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے بھیجا تھا تو 20 کھوتے درہم لیے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی قدر بھی نہ کی کہ کوئی تھوڑے سے کھڑے درہم لے لیتے۔ آج وہی بھائی آئے اور کہہ رہے ہیں وجینا ببدعتن مزجاتن، اے یوسف، اے عزیز مصر، ہم کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، کوئی شخص ایسے سکوں کا کچھ نہیں دیتا، لیکن تو مہربانی کر، تو بہت بڑا مہربان ہے، فاؤف الانل کیلا، اور ہمیں پورا ناپ دے دے، پورا ناپ دے۔ اگرچہ ان کھوٹے سکوں کو تو کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن تو بڑا اچھا بادشاہ ہے، ہم سے کھوٹے سکے لے لے۔ ایک دن تو اسی عزیز مصر اسی سیدنا یوسف کے کھوٹے سکے لے رہے تھے، آج وہی کھوٹے سکے خود بن کر، کل تک جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا تھا، آج وہ خود کھوٹے سکے بن کر اور کھوٹی پونجی لے کر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جیسا پیچھے گزرا کہ جب مصر والوں نے ایک وقت خریدا تھا، لوگ آپ کو زرخیز غلام کہتے تھے، تو اللہ جل مجد الکریم نے سارے مصر کو آپ کا غلام بنا دیا، سارے مصر کو آپ نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یوسف ہمارا غلام تھا۔ کہا تم سب میرے یوسف کے غلام ہو، آج کوئی بھائی یہ نہ بعد میں کہے کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کھوٹے سکوں کے بدلے بھیجا تھا۔ آج وہ خود کھوٹے سکے بن کر، کھوٹے سکے لے کر سیدنا یوسف کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جب وہ سکے سامنے رکھے تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ کھوٹے سکے لے کر آ رہے ہو، کھوٹے سکوں کا تو کوئی کچھ نہیں ملتا۔ تو کہنے لگے ہم جانتے ہیں کھوٹے سکوں کا کوئی کچھ نہیں دیتا، لیکن تو چونکہ بڑا کریم بادشاہ ہے، تو ہر پر مہربانی کرتا ہے، ہم پر بھی مہربانی کر، اور تو جتنا اصلی سکوں کے بدلے دیتا ہے اتنا ہی ہمیں عطا کر دے، تصدق و تصدق علینا، اور ہم پر خیرات کر دے، ہم جانتے ہیں کہ کھوٹے سکوں کا کچھ نہیں آتا، اپنی طرف سے مہربانی کر دے، ہمیں تو یہ کھوٹے سکے بھی رکھ لے، اور ہمیں ہم پر کرم نوازی کر، ہم پر صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کے دیکھیے کام کتنے عجیب اور عظیم ہیں، کہ اسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنہوں نے کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا تھا، آج صدقہ مانگ رہے ہیں، آج خیرات مانگ رہے ہیں، جو ساری دنیا کو خیرات دیتے تھے آج اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے کرندوں نے کہا جاؤ اس کھوٹی اپنی پونجی کو لے جاؤ، کھوٹے سکوں کو لے آؤ اور اصلی سکے لے کر آؤ۔ تو روتے ہوئے حضرت سینا یوسف کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے سب کچھ خرچ کر دیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھوکے ہیں، ہمیں مہربانی کیجئے، یہ کھوٹے سکے رکھ لیجئے اور ہم پر صدقہ کر دیجئے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کھوٹے سکوں کے بدلے یہ سب کچھ لائے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ تو نے ہم پر صدقہ کیا ہے، تو نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ اور اللہ مہربانی کرنے والوں پر، صدقہ کرنے والوں پر اللہ جل مجد الکریم مہربانی کرتا ہے۔ اے کریم یوسف، ہم پر تو مہربانی کر۔ اللہ جل مجد الکریم نے انہی کے ہاتھ یوسف کریم کی بارگاہ میں اٹھوا دیے، سب ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ خالی ہاتھ مانگ رہے ہیں، تاکہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب غلام بن جائیں اور سب ان کی شان و عظمت کو جان جائیں، کہ کل تک جو گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے، کل تک جنہوں نے گھر سے نکال کر کھوٹے سکوں کے بدلے بھیج دیا تھا، آج وہی انہی کے سامنے خالی جھولی حاصل ہو، خالی جھولی یعنی آ رہے ہیں اور خالی ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر کھوٹے سکے نہیں لینے تو چلو کم از کم ہم پر صدقہ خیرات تو کر دیجئے، ہم پر مہربانی تو کر دیجئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ نقاب اتارا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا تم وہی نہیں ہو؟ کیا تمہیں علم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور ایک ایک بات حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سامنے رکھ دی، تم نے یوں یوسف کو گھر سے نکالا، اس طریقے سے تم نے اس کو یعنی کنویں میں پھینکا، اور 12 یا 20 کھوٹے درموں کے صدقے تم نے اس کو بیچ دیا۔ واقعی ہے کہ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جب تمہیں اتنی عقل نہیں تھی، تو اس وقت تم جانتے ہو کہ حضرت یوسف کے ساتھ، اب وہ 30-40 سال پرانا کے ساتھ تھا، کس کو یاد تھا، لیکن حضرت یوسف نے تو ایک ایک بات بتا دی ایسے جیسے کہ واقعی کوئی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے۔ تو اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے اتنا پرانا قصہ عزیز مصر کو کیسے پتا چل گیا۔ اب جب ایک ایک بات بتائی اور حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نقاب الٹا، تو اب قالوا انک لانت یوسف، کہا کہ بولے سچ مچ آپ ہی حضرت یوسف ہیں، آپ ہی ہمارے بھائی ہیں۔ قال انا یوسف، ہاں ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہاد آخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی ہے۔ تو جب اللہ کرم نوازی کرتا ہے، انہ من یتقی، اور جو پرہیزگاری کرے، ویصبر، اور جو صبر کرے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ جل مجد الکریم اجر ضائع نہیں کرتا محسنین کا، احسان کرنے والوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو ہم نے صبر کیا، 40 سال تک ہم نے آپ کو کہلا نہیں بھیجا، ہم اپنے باپ کے بغیر بیٹھے رہے، ہمارا باپ وہاں صبر کرتا رہا، ہم یہاں صبر کرتے رہے۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی کیا یعنی ان مصائب و علام پر اللہ جل مجد الکریم کے حضور کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو اپنی قسمت سمجھ کے قبول کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبر کرنا یہ بہت بڑے اول العظم لوگوں کا کام ہے، جو اللہ کی طرف سے ملے، جو بھی تکلیف اللہ کی طرف سے آئے اس کو یعنی بے وجہ طلق مسکراتے ہوئے قبول کر لینا، اور اللہ کے حکم کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے رہنا، اور اللہ سے شکوہ نہ کرنا۔ کتنے سال تک سیدنا یوسف کریم جیل میں رہے، کوئی شکوہ نہیں کیا، کنویں میں پڑے رہے، شکوہ نہیں کیا، بارسر بازار بکتے رہے لیکن شکوہ نہیں کیا۔ تو جو شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم اس پر مہربانیاں کرتا ہے۔ یہی حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا، اور یہی درس ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا کہ خبردار، تقوی کو نہیں چھوڑنا، اور پرہیزگاری کو نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، آدمی نیکی کے کام کر رہا ہو، چند دنوں کے لیے اگر اس پر کوئی مسئلہ بن جائے، اگر کوئی یعنی مصیبت آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے کہ جی نمازوں کا کیا فائدہ ہوا، اتنے دن نمازیں پڑھی، یہ کام کیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو کہا صبر کرو اور تقوی کا دامن نہ چھوڑو، اللہ جل مجد الکریم متقین اور پرہیزگاروں پر کرم نوازیاں کرتا ہے۔ اب جب سارے کے سارے پریشان ہو گئے، کہا کہ اب قالوا تاللہ، کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دے دی، وان کنا لخاطئین، ہم خطا وار تھے۔ اب جب یعنی ببانگے دوہل پتہ چل گیا، تو اب غلطی کو مانا۔ دیکھو غلطی کو اس وقت مانتے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم کو اپنا آقا مان لیتے، لیکن نہیں، برا ہو حسد کا، یہ تکبر کا، اور یہ یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو بغض اور کینہ ہوتا ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اب بولے کیا یوسف کریم، ہم بھول گئے تھے، ہم خطا بار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن چلو جیتے جی غلطی تو مان لی نا، نبی کی بارگاہ میں تو چلے گئے نا، نبی کو اپنا آقا مولا تو مان لیا نا۔ اب جو جیتے جی نبی اکرم یا کسی بھی نبی کو اپنا آقا مان لیتا ہے، اپنا جو یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اب حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے سب کے سامنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، ساری کی ساری چیزیں تو آپ بیان کر چکے تھے، انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں، ان کو اپنا آقا مان لیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. اب آقا نے فرمایا لا تصریبا قالا لا تصریبا علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ، دیکھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے طریقے ہیں، ہمیں کوئی ایک گالی دے دے ہم کتنے سال تک اس کو چھوڑتے نہیں، اور اگر بدلہ لینے کے قابل ہو جائیں تو ہم ایک کے بدلے دس دس قتل کرتے ہیں، ہم ایک کے بدلے پورے پورے خاندان کو مٹا دیتے ہیں. لیکن قربان جائیے ان پاک تینت لوگوں کو کہ کتنے کتنے کتنے بڑے دشمنوں کو جب وہ سامنے آئے معاف کر دیا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا مکی دور دیکھیے، ظلم و ستم ہر گھڑی ہر آن بڑھتا جا رہا تھا، کوئی ایک رات دیکھ لیجئے، ایک دن دیکھ لیجئے، کبھی بھی یعنی انہوں نے ظلم و ستم میں کمی نہیں کی. بالآخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ شہر چھوڑنا پڑا، خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا، اپنا گھر اپنا بار سب کو چھوڑنا پڑا. لیکن جس دن آپ آقا کریم واپس آئے، اب سارے کے سارے کفار مکہ سامنے ہیں، سب کے پاؤں ہاں سب کے جو ہیں وہ سر جھکے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مکہ والوں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اب مکے والوں کو معلوم تھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو ان کے غلاموں کے ساتھ کیا ہے، جو آقا کریم کے ساتھ کیا ہے، اگر تھوڑی سے تھوڑی بھی اگر آج ہمیں سزا ملی تو یہ نبی کہیں گے کہ جاؤ مکے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمیں ساتھ بھی کچھ نہیں لے جانے دیں گے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اقول لکم کما قال اخی یوسف لے اخوانہ، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. لا تصریبا علیکم الیوم، جاؤ آج میں نے تجھے معاف کر دیا، آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، میں نے تم سب کے گناہ اور سب کی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ جہاں جاؤ جیسے چاہو رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہیں کوئی زبردستی مسلمان نہیں بنائے گا، تمہیں کوئی گھروں سے نہیں نکالے گا. اب ذرا حالات دیکھیے کہ یعنی یوسف کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن حضرت سینا یوسف نے کرم نوازی کرتے ہوئے فرمایا لا تصریب علیکم الیوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر، خود تو معاف کر دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم بھی تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، بہت ہی کرم نوازی کرنے والا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی، ان کی آنکھیں تو سفید ہو چکی. اب یعنی حضرت سینا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اس کو میرے باپ کے آنکھوں پہ ڈالنا، چہرے پہ ڈالنا، یا کی بصیرا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. حضرت سینا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ایک مسئلہ بتا دیا، سب لوگوں کو ایک مت صرف آپ نے رہنمائی کر دی. دیکھو میں چاہتا تو دعا کر دیتا، باری تعالیٰ میرے والد کی آنکھیں کو درست کر دے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو میرے جسم کے ساتھ کپڑے لگے ہیں، جو میری قمیص مبارکہ ہے، یہ بھی مشکل کشائی کرتی ہے، یہ بھی حاجت روائی کرتی ہے، یہ بھی آنکھیں گئی ہوئی واپس لاتی ہے، جاؤ میری اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی، ان کی نظر دوبارہ آ جائے گی. نہ حضرت یوسف نے یہ کہا کہ دیکھو اس سے کچھ شرک یا بدعت نہ پھیل جائے، یہ کپڑوں کے ساتھ تبرک حاصل کرنے لگیں گے، نہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا اور نہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا. میں تو نبی ہوں، میں کبھی کپڑوں سے تبرک نہیں لیتا، میں خود نبی ہوں، میں اللہ سے مانگوں گا، میں کسی غیر اللہ سے تبرک نہیں لیتا، میں غیر اللہ کے کپڑوں کو متبرک نہیں سمجھتا، میں تو اللہ سے شفا مانگوں گا، اللہ میری شفا کرنے والا ہے. لیکن نہیں، اس نبیوں کے خاندان نے ہمیں یہ ایک مسئلہ بتا دیا کہ جو کپڑا نبی کہ جسم کے ساتھ لگ جائے وہ کپڑا شفائیں دینے لگتا ہے، جو کپڑے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدسہ کے ساتھ لگ جائیں وہ مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم، یہ تو ہیں حضرت یوسف کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا وہ شفا دے رہا ہے، تو جو کپڑا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جائے گا، وہ جو لباس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جائے گا، اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ آج تو معاذ اللہ استاد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو مٹایا جا رہا ہے، جہاں پتہ چل جائے میرے آقا کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے تو ہمیں قرآن میں یہی چیزیں بتائیں، ابھی یہ آیت کریمہ میں دیکھ لیجئے، کپڑوں کی عزت کرو، یہ کپڑے جو ہیں یہ شفائیں دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جس جگہ پہ قدم لگا کہہ دیا گیا کہ فتاخذ من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جہاں قدم لگے ہیں وہاں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس بستر میں وہ سویا کرتے تھے، سردیوں میں وہ لحاف مارکا کا ایک ٹکڑا رکھا ہوتا تھا، اور بخاری، یہ امام بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں روایت نقل کی، اور صحیح بخاری میں کتنے مقامات پر آقا یعنی حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت میمونہ کے پاس آقا کریم کے موئے مبارکہ رکھے ہوتے تھے، کوئی کسی بیماری والا آتا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو بھگوتی اور پانی اس کو پلا دیتی، اور اگر کسی کو جسمانی بیماری ہوتی سارے جسم پر، کسی کو یعنی اللہ معاف کرے کینسر ہو گیا، کسی کو خارش پڑ گئی، کسی کو اور کوئی کام اور کوئی بیماری آ گئی، آپ بڑا ٹب لیتی، اس میں بال مبارک بھگو کر باہر نکال دیتی اور کہتی کہ اس ٹب میں بیٹھ جاؤ پانی کے میں، جب وہ بیٹھتے تو ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی۔ حضرت سیدہ میمونہ کے پاس کوئی بخار والا آتا، کوئی زکام والا آتا، کوئی کسی بیماری والا آتا، آپ اس مبارک لحاف مبارکہ کے تو چھوٹے سے ٹکڑے کو پانی میں بھگوتی اور پیالہ جو تھا وہ بیمار کے ہاتھ میں پکڑا دیتی اور کہہ دیتی کہ جاؤ اس کو پی لو۔ اب کسی نے پوچھا، سیدہ میمونہ ہزاروں بیماریوں والے آتے ہیں اور آپ کے پاس دعا ایک ہی ہے، ایک ہی پیالے میں پانی آپ ڈالتی ہیں، تو یہ کیا ہے مسئلہ کہ ہر قسم کی بیماری اسی سے حل ہو جاتی ہے، اسی سے دور ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے گھر میں جب آقا کریم آرام فرمایا کرتے تھے تو جو لحاف مبارکہ آپ اوپر لیا کرتے تھے اس لحاف مبارکہ کا ٹکڑا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اس ٹکڑے کو بھگو کر دے دیا کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں کبھی آقا پانی پیا کرتے تھے، تو آپ صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے، آؤ میں آج تمہیں اس یعنی پیالے میں پانی پلاؤں گا جس پیالے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا۔ حضرت سینا ثابت بنانی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبیدہ سے کہا، میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارکہ ہے جو حضرت انس بن مالک سے ملا، تو حضرت ابو عبیدہ کہتے، اللہ کی قسم دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں مجھ سے چلی جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موئے مبارکہ مجھے مل جائے تو مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ یعنی قرآن تو ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہے کہ جو انبیاء کے جسموں کے ساتھ چیزیں لگ جائیں ان میں برکت ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تبرک حاصل کرنا یہ انبیاء اولیاء کا طریقہ ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہم نے قرآن میں پڑھا، کیا تھا اس میں، یعنی حضرت سینا ہارون، حضرت سینا موسیٰ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یعنی متبرکات رکھے ہوئے تھے، کسی کا ماما شریف تھا، کسی کا آسا شریف تھا، کسی کی نالین پاس تھی، کسی کی قمیض تھی، تو یہی رکھی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تابوت سکینہ کے صدقے سے دعائیں مانگا کیجئے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا کروں گا۔ ارے کہاں تابوت سکینہ، کہاں حضرت سینا آدم علیہ السلام کا امامہ شریف، اور کہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا حادثہ، کہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی قمیض، اور کہاں کسی اللہ کے نبی کی نالین پاک، اور کہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی ذات سے بھی توسل حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، انہوں نے معاذ اللہ قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو قمیض حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کے ساتھ لگ گئی وہ قمیض جو ہے شفائیں دینے لگتی ہے، وہ قمیض کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بینائی واپس آ جاتی ہے. چاہیے تو یہ تھا نا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے مانگتے کہ باری تعالیٰ میرے یعنی باپ کی بینائی واپس لٹا دے. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ میں کسی کی قمیض جو ہے وہ اپنے چہرے پہ نہیں ڈالوں گا, بلکہ میں تو یعنی اللہ سے شفا مانگوں گا, چونکہ غیر اللہ سے شفا مانگنا, غیر اللہ کے کپڑوں سے تبرک حاصل کرنا یہ تو جائز نہیں. لیکن نہ حضرت یعقوب نے کہا, نہ حضرت یوسف نے کہا, نہ حضرت بنیامین نے کہا, نہ اور کسی نے کہا. یہ بتانا تھا, یہ ان لوگوں نے یعنی سبق دینا تھا کہ لوگوں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت ہو جائے جس چیز کو انبیاء کے ساتھ وہ یعنی مشکل کشا بن جاتی ہے, وہ حاجتیں پوری کرنے لگتی ہے, اس کے ساتھ اللہ جل مجد و کریم کرم نوازیاں کرتا ہے, پھر شفائیں عطا فرما دیتا ہے. بھائی جس جسم کے ساتھ کپڑا لگے تو وہ جسم یعنی وہ کپڑا جو ہے وہ یعنی شفائیں دینے لگے, اس سے بیماریوں کی شفا ہو جائے, گئی ہوئی آنکھیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں, تو قربان جائیے ان جسموں کے, ان جسموں کا کیا حال ہوگا اگر وہ کسی کے جسم کو لگ جائیں. ایک صحابی رسول ہیں کہ جب بھی وہ یعنی مسجد میں جاتے تو ان کی خوشبو جو تھی وہ سارے مسجدیوں سے مسجد والوں سے بڑھ جایا کرتی. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں سی خوشبو لگاتے ہو, کہا میں کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتا, جب میں چھوٹا ہوتا تھا میرے سارے جسم پر خارش ہو گئی تھی, آرام نہیں آتا تھا, میری والدہ مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی, میرے آقا نے کہا اس بچے کے کپڑے اتار دیے جائیں, میرے کپڑے اتارے گئے, آقا کریم نے لعاب دہنے پاک اپنی انگلی کے ساتھ لگایا اور میرے جسم پر لگا دیا, اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کوئی بیماری نہیں لگی, اور اس لعاب دہنے مبارکہ کی برکت ہے کہ آج تک مجھ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو وہ جسم جس کے ساتھ لگ جائے, اب یہ تھا کہ جو کپڑے لگتے ہیں, یہ تھا کہ جو لعاب دہنے پاک ہے وہ نہ لین جو آپ کے جسم مقدسہ کو لگتی ہے. اب ذرا غور و فکر کیجئے, یہ کپڑے ہیں جسم کے ساتھ لگتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں, یہ منہ مبارکہ ہیں جسم کے ساتھ ہوتے ہیں کاٹ کے جدا کر دیے جاتے ہیں, یہ نہ لینے پاک ہے کبھی یعنی قدموں میں جاتی ہے اور کبھی پھر اتار بھی جاتی ہے. اب ذرا غور و فکر کیجئے, یہ تو کپڑے جو پتہ نہیں کہاں بنے گئے, کہاں بنے, کہاں سلے, کہاں پہنے گئے, پھر اس کے بعد اتار دیے گئے. جیسا کہ ایک صحابی حضرت یعنی بعض روایتوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عورت نے ایک چادر دی, آپ کو یعنی پسند تھی چادر, چادر تھی کہ اس کے چاروں طرف یعنی کڑھائی کی ہوئی تھی, حاشیہ بنایا ہوا تھا, آپ گھر لے گئے پہن کر آئے, بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, آپ بڑے خوش تھے, نماز پڑھائی اس چادر کے ساتھ. ایک صحابی نے عرض کی جیسا میں نے عرض کی, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا کر دی جائے. آقا کریم اسی وقت گئے, چادر کو اتارا اور حضرت طلحہ کو دے دی. سب صحابہ نے برا محسوس کیا, کہا کہ اے طلحہ تجھے یہ نہیں مانگنی چاہیے تھی, تمہیں پتا ہے آقا کریم کو اس کی ضرورت بھی تھی, اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو واپس رد نہیں کرتے, آقا کریم سے جو مانگا جائے عطا کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں تھی, مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آقا کو پسند ہے, اسی لیے تو میں نے مانگی, آقا کے جسم کے ساتھ لگ گئی. آقا کریم کہوں گا کہ میرے کفن میں اس چادر کو رکھ دیا جائے, میرے کفن کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ اس چادر کو ملا دیا جائے, کیونکہ یہ چادر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہو چکی ہے, لہذا یہ چادر میرے کفن میں جائے گی, میری بخشش ہو جائے گی. تو یہ تو وہ چادریں, یہ تو وہ کپڑے, یہ تو وہ امامیں, یہ تو وہ یعنی نہ لینے پاک ہیں. ذرا غور و فکر کیجئے, اگر ان کپڑوں میں اتنی برکت ہے تو اس ان ذاتوں میں کتنی برکت ہوگی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کہلاتی تھی, امام حسن, امام حسین, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں کتنی برکتیں ہوں گی, ان جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی اس اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں, اور جن کو جن کے منہوں میں اپنی مبارک زبان ڈال دیں, اور جن کو اپنا لعاب دہنے پاک دودھ کی بجائے پلایا کریں, ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی کتنی شانیں ہوں گی, کتنی عظمتیں ہوں گی, اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کتنی شانیں اور عظمتیں ہوں گی جو صدا آقا کے ساتھ ساتھ رہے، اور بالخصوص وہ کپڑے تو جدا ہو گئے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو آج تک جدا نہیں ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر میں بھی ان کو اپنے ساتھ لٹا لیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس کے جسم کے ساتھ کپڑے لگ گئے اس کپڑوں کی اتنی عزت ہے، جو جسم مقدسہ کے ساتھ نالین پاک لگ گئی اس نالین پاک کو اتنی عزت ہے جس منبر پر آقا کریم بیٹھ گئے، اس منبر کو اتنی عزت ہے جن پتھروں کا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، ان پتھروں کی اتنی عزت ہے تو اس ان صحابہ کی کتنی عزت ہوگی، ان اہل بیت کے اماموں کی کتنی عزت ہوگی جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سواری کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام صدیق اکبر کی کتنی عزت ہوگی جن کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ تو اصل میں اللہ جل مجد الکریم نے یہ بتانا تھا کہ لوگوں دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا لے جاؤ میری یہ قمیض اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اور جب چہرے پر ڈالو گے تو ان کی گئی ہوئی جو بنائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر بھر کو گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، جاؤ قمیص لے جاؤ اور قمیص میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، اور پھر میرے باپ سمیت سارے گھر والوں کو مصر میں لے آنا۔ ولما فصلت العیر، اب جہاں سے یعنی مصر سے چلتا ہے وہ قافلہ حضرت سینا یعقوب علیہ السلام کی طرف، قمیص ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اب مصر سے بھی چلتا ہے اور ادھر کیا کہتے ہیں، کالا ابوہم، ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسفا، میں حضرت یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر یہ نہ کہو کہ یہ بیٹھ گیا ہے، اگر یہ نہ کہو کہ یہ سٹ گیا ہے، اگر یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں کنعان، کہاں یعنی مصر، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آدمی چلا، وہاں سے خوشبو آنے لگی، قربان جاؤں اس دماغ معطر کے کہ جو سینکڑوں میل دوروں سے خوشبو سونگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پہلے کیوں نہیں آئی، پہلے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا، جانتے تھے کسی کو بتاتے نہیں تھے میرے یوسف کریم زندہ ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے یوسف کریم کتنی شانوں اور عظمتیں حاصل کر چکے ہیں۔ آج وہ کنعان میں بیٹھے کہہ رہے ہیں لوگوں اگر تم کہو، یہ نہ کہیں کہہ دو کہ یہ یعقوب تو بوڑھا ہو گیا ہے، یہ بوڑھا ہو کر معاذ اللہ استغفر اللہ جیسے آدمی 70-72 جاتا ہے، جیسے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ اس کی عقل ختم ہو گئی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے دماغ ہو تو یوسف کی خوشبو صدیوں یعنی سینکڑوں میل دور جاتی ہے، دماغ ہو تو آج بھی مدینہ طیبہ میں آقا کی خوشبو آتی ہے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی، بھئی کیسے آئے گی جب تمہارے دماغ ہی ایسے نہیں ہیں، یہ خوشبو تو ان کو آتی ہے کہ جن کے دماغوں میں محبت رسول بھری ہو، وہ صدیاں گزرنے کے بعد، یہ تو صدیاں بعد میں تو آنی چاہیے تھی، یہاں تو صدیاں پہلے بھی لوگ جو گزرتے تھے وہ آقا کریم کی خوشبو پایا کرتے تھے، مدینے کی بستی میں تو میرے آقا کے آنے سے پہلے بھی آپ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لیکن یہ ہر ایک دماغ کا، یہ ہر ایک یعنی دماغ کا کام نہیں ہے کہ وہ آقا کی خوشبو کو سونگ لے، وہی ابو جہل، وہی ابو لہب اور سارے عتبہ شہبہ ظالم کافر پاس ہی رہتے تھے، لیکن ان کو تو کبھی خوشبو نہیں آئی تھی، لیکن سلمان فارسی سے پوچھئے کہ کہاں تک خوشبو جاتی تھی، حضرت بلال حبشی سے دیکھیے کہاں سے چلے اس خوشبو کے پیچھے اور کہاں آ کر اس سے معطر ہو گئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، اپنے اپنے دماغ کی بات ہے، تو جب تک وہ گندگی جو دماغ میں ہے وہ نہیں نکلتی کبھی خوشبو نہیں آتی۔ یہ خوشبو جو ہے گلاب کی، یہ یعنی موتیے کی، یہ ساری کن کو آتی ہیں؟ ارے جن کے دماغ صحیح ہوتے ہیں انہی کو یہ خوشبوئیں آتی ہیں، مردہ دماغ کو آپ لے جائیں باغوں میں، ان کو دیکھ دکھائیں کہ دیکھو بھائی یہ اتنی اتنی اچھی خوشبو ہے، کیا پتا چلے گا اس کو، یہ تو سیدنا یوسف کی خوشبو سونگنی ہو تو دماغ یعقوب ہونا چاہیے، میرے آقا کی خوشبو سونگنی ہو تو دماغ بلال ہونا چاہیے، دماغ صدیق اکبر ہونا چاہیے، کسی بد عقیدہ کا دماغ جو ہے اس کو یہ خوشبو نہیں آئے گی، یہ خوشبوئیں انہی کو آتی ہیں کہ جن کے دماغوں پر اللہ جل مجد الکریم نے یہ کرم نوازی کی ہوئی ہے، یہ محبت رسول کی شمع دی ہوئی ہے، جن دلوں میں یہ شمع جل رہی ہے ان کے دماغوں میں ان کی خوشبو بھی آتی ہے۔ آج بھی مدینے کی گلیوں میں، آج بھی احد و بدر میں، آج بھی حنین و تبوک اور یعنی مکہ و مدینہ میں، اور آج بھی طائف کے میدانوں میں، آج بھی عرفات و منا میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبوئیں ہیں۔ کاش اللہ جل مجد الکریم یہ دماغ عطا فرما دے، کہاں سے کہاں تک 80 فرسخ کا فاصلہ کہتے ہیں کہ مصر سے کنعان کا تھا، وہاں تک جو خوشبو سن سکتا ہے کیا آواز نہیں سن سکتا، یہ اللہ جل مجد الکریم سے زبان بندی تھی کہ اے یعقوب تو نے بولنا نہیں، تیری چپ میں اور تیرے رونے میں ہی تیرے بھی فضائل و برکات ہیں اور تیرے یوسف کے بھی اسی میں فضائل و برکات ہیں، چپ رہنا کسی کو بتانا نہیں۔ اور آج چونکہ وہاں سے قافلہ چل نکلا ہے، آج وقت آ گیا ہے، کوئی یہ نہ کل کو کہے کہ یہ دیکھو جی پہلے تو اللہ کا حکم تھا نا، اب تو حضرت یوسف نے بھیج دیا تھا نا، اب تو اس کو اشکارا کرنا چاہیے تھا تو اب اشکار کر دیا، اب کہا لوگوں اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ دہت گیا ہے، یہ سترہ بترا گیا ہے، سٹھ گیا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم، جو آپ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو اسی پرانی خود رفتگی میں ہے، اے یعقوب سال گزر گئے، حضرت یوسف کو معاذ اللہ اصل سے ہلاک ہوئے لیکن تجھے یقین نہیں آتا، تو اسی پرانی محبت میں یہ باتیں کر رہا ہے، حضرت یوسف تو زندہ نہیں ہے۔ اب فلما جاء البشیر، جب خوشی لے سنانے والا آیا تو کہتے ہیں جب حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے کہا میری قمیص لے جاؤ تو آپ کے سب کے بڑے بھائیوں میں سے حضرت یہودہ بولے، کہا کہ دیکھو میرے بھائیوں میں نے ہی اپنے باپ کو حضرت یوسف کے ہلاک ہونے کی خبر سنائی تھی، میں نے ہی کہا تھا کہ میں وہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی وہ غلط خون اور جھوٹے خون کی قمیص ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اگر تم مہربانی کرو تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں ہی حضرت یوسف کی قمیص لے کر جاؤں، اس وقت تو میں ہلاکت کی خبر لے کر گیا، آج میں ان کی حیاتی کی خبر لے کر جا رہا ہوں، اس وقت تو میں باپ کو غمگین کیا، اگر غمگین میں نے کیا تو خوش بھی میں کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ مجھے قمیص دے دو۔ قمیص حضرت یہودہ کو پکڑائی گئی، کہتے ہیں 80 فرسخ تک حضرت یہودہ یعنی پیدل دوڑے اور صرف 7 روٹیاں اپنے ہاتھ میں لیں، اور وہ بھی اتنی خوشی تھی کہ جب میں حضرت یوسف کے زندہ ہونے کی خبر حضرت یعقوب کو سناؤں گا میرے باپ کتنے خوش ہوں گے، وہ 7 روٹیاں بھی پورے 80 فرسخ دوڑتے ہوئے پیدل دوڑتے ہوئے گزار دیے اور وہ روٹیاں بھی راستے میں نہیں کھا سکے، اتنی خوشی ہو گئی تھی، اتنی کرم نوازی ہو گئی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ اب میں جاؤں گا، اب وہاں سے چلے حضرت یوسف حضرت یعقوب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو ابھی آنے والا آئے گا، ابھی مجھے بتایا جائے گا، ابھی سن لینا جو مجھے کہتے ہو یہ سٹ گیا ہے، جو مجھے کہتے ہو یہ بیٹھ گیا ہے، ابھی دیکھنا حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی خبر آ جائے گی۔ اب الکاہ اللہ وجہ، انہوں نے جا کر وہ خوشخبری سنائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی سے پوچھا میرا یوسف کیسا ہے، تو کہا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے، کہا مجھے بادشاہی کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کس دین پر ہے، کہا کہ اے باپ وہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں کے دین پر ہے، آپ سجدہ شکر آپ نے کیا، جب سر اقدس اٹھایا تو ان کے بھائی نے حضرت یوسف کے بھائی نے حضرت یعقوب کے بیٹے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ کے چہرے پر ڈالی، سر تدا بسیرا، اسی وقت آنکھیں واپس آ گئی، اسی وقت دیکھنے لگی، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ کالا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، لوگوں میں نہیں کہا کرتا تھا کہ مجھے علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، لیکن تم میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے یہ بہک گیا ہے، تم کہا کرتے تھے یہ سکھ گیا ہے، تم کہا کرتے تھے یہ محبت میں ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کو علم نہیں، میں تمہیں بتاتا تھا۔ کہ مجھے علم ہے تمہیں نہیں، لیکن یہ بے خبر ہمیشہ لوگوں خود بے خبر ہیں، انبیاء کو بھی بے خبر جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں تو نبیوں کو کیسے ہو جاتا ہے؟ اب اللہ جل مجد الکریم کے دیکھیے، سب سے پہلے جو کلام کیا حضرت یعقوب نے، اپنے علم کا اظہار کیا، میرے علم کے منکرو آؤ دیکھو میری تم باتوں کو مانا نہیں کرتے تھے، میں کہا کرتا تھا یوسف زندہ ہے لیکن تم نہیں مانتے تھے، میں کہا کرتا تھا ایک دن یوسف یعنی مجھ سے ملے گا، تم نہیں مانتے تھے، کیوں کہ حضرت یعقوب تو نبی تھے، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا اے یوسف تو اپنی اس خواب کو بیان نہ کرنا، اب وہ جانتے ہیں انبیاء کی خواب بھی وحی ہوتی ہے اور رب کی وحی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت یعقوب نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ نے جب وحی کر دی اب یہ خواب تو پوری ہوگی، اب یہ 11 سجدے یعنی جو ہے چاند اور سورج اور سارے تون کو سجدہ کریں گے، جب تک یہ پوری نہیں ہوگی یوسف کیسے جا سکتے ہیں؟ اعلان کر دیا، لیکن دیکھو بھائی جو پہلے انبیاء کے علموں پر اعتراض کرتے ہیں، قیامت کے دن تو ہر ایک کو پتا چلے گا میرے آقا کا کتنا علم ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ آپ مان لیا جائے، آج مانا جائے کہ میرے آقا کو علم ہے، حضرت یعقوب نے یہ ایک تازیانہ لگایا تھا، ہمیں آنے والوں کو یہ بتا دیا تھا کرتا تھا، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں علم نہیں دیا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، قالوا یا ابانا فاغفر لنا ذنوبنا، اب بولے یہ دیکھو یہ ہے لوگوں کا کام، یہ ہے اچھے لوگوں کا کام، اب بولے کہ اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، ان کنا خاطئین، اب ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معافی لے دیجئے، ہم پر کرم نوازی کیجئے، اپنے رب سے ہمیں معاف کر دیجئے، کرا دیجئے، اب حضرت یعقوب نے بھی نہیں کہا دیکھو مساجد کھلی ہوئی ہے، گرجے کھلے ہوئے ہیں، چلو وضو کرو، اب نمازیں پڑھو، چلو سورہ صلاۃ و توبہ پڑھو، توبہ کرو، اللہ کے حضور جاؤ، لیکن حضرت یعقوب نے بھی مسئلہ بیان کر دیا، کالا سوف استغفر لکم، ربی اب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، معلوم ہوتا ہے جب رب سے بخشش مانگنی ہے تو کسی اللہ کے بندے سے اگر کہا جائے کہ اے اللہ کے بندے ہمیں معافی لے دے، وہ تو لے دے گا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی رب تو شاہ رب سے زیادہ نزدیک ہے، کسی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود معافی مانگ لیں گے، رب معاف کرنے والا ہے، اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا، دیکھو وہ نبی کے بیٹے تھے، براہ راست نہیں آئے، کہا اپنے باپ سے کہا، نبی سے کہا، اور نبی نے بھی کیا کہا، نبی نے بھی یہ کہا کہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، یہ نہیں کہا اپنے آپ بخشش مانگو، اللہ تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے، میری بھی اتنی سنتا ہے جتنی تمہاری سنتا ہے، یہاں وسیلوں کی کیا ضرورت، جب گناہ رب کا کیا تو رب سے معافی مانگو نا، نہیں نہیں، حضرت یعقوب نے بھی کہا میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یہی طریقہ ہے، یہی اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں بتایا، حضرت یعقوب تو بظاہر زندہ تھے، بیٹے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب ہم تو بظاہر زندہ ہیں، بظاہر ہمیں آقا کریم نظر نہیں آ رہے، بظاہر وہ یعنی حیات برزخی میں ہیں، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا واستغفروا اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم، کہا اگر تم لوگوں اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے بخشش طلب کرو، میرا محبوب جب کہے گا تو مجھے تواب اور رحیم پاؤ گے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا مجھے پاؤ گے، اگر تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے تو میں تم پر کرم نوازی کر دوں گا، طریقہ یہی ہے، گناہ کرے رب اپنے گناہگار نو عہدے تارے اتے بھیجے، پھر اس بنا معاف خطا کون کرے گا، گناہ تو رب کا ہے لیکن رب کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، بخشوں گا تو صحیح لیکن بندوہا کے چہرے کو دیکھ کر بخشوں گا، بخشوں گا تو صحیح لیکن ید اللہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ کر بخشوں گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا، آج کسی مولوی کے پاس جا کر کہیں جی یعنی ہم کسی کے وسیلے سے دعا نہ، وہ کہے گا لو جی اللہ آپ کی نہیں سنتا، اللہ بلیوں کی زیادہ سنتا ہے، تم بھی دعا مانگو، آپ خود دعا مانگو، کہا نہیں میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بے شک وہ کرم نواز ہے، فلما داخلوا علی یوسف، جب وہ سب کے سب حضرت یوسف کے پاس پہنچے، اب لے کر حضرت سینا یعقوب علیہ السلام کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے پوتوں کو، سب کے سب کو لے کر جب گئے تو کہتے ہیں کہ 72 خود حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس وقت خاندان کے لوگ تھے جو آپ کی اولاد کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، سب کو ملا کر 72 آدمی بنتے تھے۔ الیہ ابویہ، جب باپ کو یعنی وہ پہنچے تو اپنے ماں باپ کو جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ چاہے تو اللہ تمہیں امان دے دے گا۔ اب حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے دو جگہ بنائی تھی، ایک جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں بھی آپ نے خیمے لگائے ہوئے تھے، وہاں بھی آپ نے ان کے استقبال کے انتظام کیے ہوئے تھے، اور وہاں بھی آگے سے استقبال کرنے والے لوگ گئے، اور دوسرا پھر جب خاص مصر شہر میں گئے تو وہاں علیحدہ آپ نے ان کے لیے محلات بنائے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں داخل ہوئے اور یعنی وہ رافع اب وہی ہے علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا، وخر لہ سجدہ، تو اب سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اب حضرت سینا یوسف علیہ السلام جب اپنے اس تخت پر بیٹھے اور آپ تاج اپنے سر اقدس پہ ڈالا اور اپنا نقاب آج اتار دیا، آج حسن یوسف جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آشکار ہے، حضرت یعقوب بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے خالہ بھی دیکھ رہی ہیں اور ان کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں اور مصری بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اللہ جل مجد و کریم نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، وخر لہو سجادہ، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ وقالا یا آباتی ہذا تاویل رؤیا من قبل، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے باپ یہ ہے وہ خواب جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی، جو میں نے بچپنے میں بیان کی تھی کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی، اور میرے ساتھ مجھ پر احسان کیا میرے رب نے، اذ اخرجنی من السجن، کہ اس نے مجھے یعنی قید خانے سے نکالا۔ اب آپ نے قید کی بات کی ہے، جیل کی بات کی ہے، اور کنویں کی بات نہیں کی کہ مجھے کنویں سے نکالا، حالانکہ اللہ نے کنویں سے بھی نکالا تھا۔ اس لیے بات نہیں کی کہ میرے بھائی اب سامنے ہیں، کہیں ان کو شرمندگی نہ ہو جائے، میں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ اب سجن کی بات کی، جیل کی بات کی، کہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھ پر کرم نوازی کی اور مجھے جیل سے باہر نکالا۔ وجاء بكم من البدو، اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا، من بعد ان نزع الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے یعنی ناچاکی کرا دی تھی، بینی و بینا اخواتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے یہ بغض ڈال دیا تھا، ناچاکی کرا دی تھی، لڑائی کرا دی تھی، اللہ جل مجد الکریم نے احسان کیا، آپ سب کو میرے پاس لے آیا گاؤں سے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دیتا ہے، انہ ہو علیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ شانوں اور عظمتوں والا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے اتنے کرم نوازیاں کی کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے دعا کے لیے کہا تو آپ نے سحر کے وقت، سحری کے وقت آپ اٹھے اور اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر دیے، اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا جو ہے بخش دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ نے 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ کیا اور اپنے اہل کو جمع کیا، کل مرد زن اس وقت جیسا میں نے پہلے کہا کہ 72 آدمی تھے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے یہ برکت ڈالی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس وقت ان کی تعداد 600,000 سے زیادہ تھی، باوجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ صرف 400 سال بعد ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، 4,000 لشکری اور بہت سارے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے سدہا ریشمی ہریرے اڑاتے ہوئے جھنڈے پکڑے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے. کیوں روانہ ہوئے؟ آپ نے فرمایا میرے والد آ رہے ہیں, ان کا استقبال کرنا چاہیے, پورا جلوس ہونا چاہیے, ساتھ جھنڈے ہونے چاہیے, ان کا نام لینا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ جب کوئی آئے تو اس کی آمد کا جلوس کس طریقے سے نکالا جاتا ہے, کس طریقے سے خوشیاں منائی جاتی ہیں. ادھر 72 پان آئے تھے اور ادھر, یعنی دیکھیے ادھر اللہ نے کرم نوازی کی کہ 72 پنوں سے اتنی زیادہ 6 لاکھ تک یعنی بنی اسرائیل چلے گئے. لیکن ادھر دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, آپ کے جو خاندان والے تھے وہ 72 کی ہی تعداد میں کربلا میں پہنچے, لیکن سب کے سب شہید کر دیے گئے, صرف ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے. ادھر دیکھیے انا آتینا کل کوثر فصل لربی کا ونہر انا شانیہ کا ہو الابتر. محبوب میں نے تجھے کثرت عطا فرما دی ہے, میرے اپنے رب کے نام کی نماز پڑھی اور قربانی کیجئے, تیرا دشمن لا ولد ہے, تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد ہے, ایک صاحب زادے سے. اللہ جل مجد الکریم نے کتنی یعنی کرم نوازی کی, کتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت, اور وہ انا آتینا کل کوثر کا کیسا الحمدللہ اظہار ہوا کہ آج 6 لاکھ تو کیا حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد آپ دیکھیے پوری دنیا میں کتنی ہو گئی ہے, صرف ایک سے اتنی بڑھا دی گئی. ادھر 72 تھے, ادھر ایک تھا, آئے ادھر بھی 72 تھے, لیکن وہ 72 کے 72 قائم و دائم رہے, یہاں شہادت ہو گئی. اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرما دی, اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے والد ماجد کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لہرا کر اور سواریاں بھیج کر جلوس بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ جب کوئی آئے تو اپنا پیارا آئے, اپنا عزیز آئے, جب کوئی رب کا اول العظم آئے تو اس کی آمد کا یوں تذکرہ کرنا چاہیے, یوں اس کا استقبال کرنا چاہیے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو صحابہ نے یوں ہی استقبال کیا تھا, وہ بھی سواریاں لے کر نکلے, وہ بھی اچھے کپڑے پہن کر نکلے, وہ بھی جھنڈے پکڑ کر نکلے, نعرے لگاتے ہوئے نکلے. اور اسی سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل, صحابہ اکرام کا عمل ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ جب آقا کی آمد ہو, جب ربیع الاول ہو, جب آقا کی ولادت ہو, تو پھر اسی طریقے سے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس طریقے سے نعرے لگاؤ, باہر نکلو اور لوگوں کو جلوس نکال کے بتا دو کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور تھا. تو حضرت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اس طریقے سے یعنی سدہا جھنڈے لے کر, ریشمی جھنڈے لے کر قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریح لا رہے تھے, جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی آپ نے دیکھا زرق برق سواروں پر یعنی سواروں پر ہو رہا ہے, تو فرمایا یہود کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے؟ نہیں حضور, یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. حضرت جبرائیل نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کی, ہوا کی طرف نظر فرمائیے, آپ کی سرور آپ کے سرور میں شرکت کے لیے ملائکہ بھی حاضر ہو رہے ہیں. اے سیدنا یعقوب, صرف مصر والے آپ کی آمد کا یہ تذکرہ نہیں کر رہے, اگر آپ 40 سال تک روئے ہیں, اگر یوسف کی محبت میں آپ نے 40 سال گزارے, تو آج دیکھیے نا اللہ صلہ کیا دے رہا ہے, دیکھیے آسمان سے فرشتے بھی جو ہیں وہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آج آپ کے صبر کا یعنی آخری دن دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو محبت انبیاء میں آنسو بہاتا ہے, اللہ جل مجد الکریم ان کی کس طریقے سے پیشوائی فرماتا ہے, جو محبت انبیاء میں رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیتا ہے, اللہ جل مجد الکریم ان پر کتنی کرم نوازی کرتا ہے. وہ تو باپ تھے, نبی تھے, محبت رسول میں تو ایک آنکھ سے ایک اگر آنسو نکل جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مکھی کے ہر برابر آنسو نکل جائے تو پوری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. خوف خدا یا محبت رسول سے ایک آنسو نکلنا, میرے آقا نے فرمایا اللہ جل مجد الکریم نور کی ڈبیا میں, سونے یا چاندی کی ڈبیا میں اس کو بنا سنبھال کر رکھتا ہے, قیامت کے دن جب وہ آنسو کو نکالا جائے گا تو اگر چھوٹی مکھی کے سر برابر بھی وہ آنسو ہو تو جہنم صدا کرے گی باری تعالیٰ جہاں اس کو نہ گرانا, کہیں اگر ایک آنسو وہ گر جائے جہنم میں, پوری جہنم کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. تو جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت میں روتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اللہ صلہ دیتا ہے تو پھر صلہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح نا یعقوب علیہ السلام، ذرا اپنی نظر اوپر تو اٹھائیے، دیکھیے آسمان کے فرشتے بھی آج آپ کی اور آپ کے بیٹے کی ملاقات کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آج وہ آپ کی محبت کا صلہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اوپر دیکھا تو دیکھا ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ یہ محرم کی دسویں تاریخ تھی۔ جب دونوں حضرات والدہ پدر و پسر قریب ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا، حضرت جبرائیل امین نے کہا کیا یوسف علیہ السلام ٹھہریے، اپنے باپ کو پہلے سلام کہنے دیجئے۔ اب حضرت یوسف نے جو سلام عرض کی، اللہ اکبر، ابتدائے سلام کا موقع جب دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم یا مذهب الاحزان، اے غم کے دور کرنے والے تم پر سلامتی ہو۔ تو جب یہ مذهب الاحزان تو رب ہے، رب غموں کو دور کرتا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہا اے غموں کے دور کرنے والے، تیری دید نے میرے غموں کو دور کر دیا، تیری دید میرے لیے عید ہو گئی، اے میرے غموں کے دور کرنے والے تجھ پر سلامتی ہو۔ غموں اندو کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ایک جھلک نے دور کر دیا۔ ایسا ہی ہوگا کہ جب یہ لوگ محبت رسول میں رونے والے، محبت رسول میں جانے دینے والے، محبت رسول میں زندگی گزارنے والے جب قبر میں جائیں گے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مبارک چہرہ اپنے سامنے دیکھیں گے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدوہا کا چہرہ چودھری کے چاند سے زیادہ چمکدار اور تابدار قبر میں چمکے گا، تو سارے قبر کے غم، ساری دنیا کے غم، ساری دنیا کی یعنی جو دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفیں اٹھائی تھی اور قبر کی اور حشر کی، حشر سامانیوں کے سارے غم جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے دور ہو جائیں گے، اور آدمی یوں خوش ہو جائے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو مل کر خوش ہوئے تھے۔ ایسے عاشق رسول جب قدموں میں گرے گا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جب قدموں میں جائے گا، جیسا میں نے کئی مرتبہ کیا، حضرت بلال، حضرت مولا علی جب جان جانے لگی تو گھر والے روئے تو کہا روتے کیوں ہو، اے آپ جا رہے ہیں، کہا تو خوشی مناؤ، آج رات کو تو آقا کا دیدار ہو جائے گا، آج رات کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہم اتنے سالوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر منورہ میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ دونوں صاحبوں نے اتر کر معائنہ کیا، مل کر خوب روئے، پھر اس مزین فروغ گاہ میں داخل ہوئے جہاں سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے راستہ کیے گئے تھے۔ یہ دخول حدود مصر میں تھا، اس کے بعد دوسرا دخول جو تھا وہ خیر خاص شہر میں تھا، جیسا کہ پھر انہوں نے سجدہ کیا، یعنی جب دوسری جگہ گئے تو انہوں نے سجدہ کیا، اللہ جل مجد الکریم نے جب کرم نوازی کی تو حضرت سینا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیم کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بے شک ایک سلطنت دی، و علمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھا دیا، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے، انت ولی جی فی دنیا والآخرہ، تو ہی میرا کار ساز ہے دنیا اور آخرت میں، آپ کسی فرقے والے سے پوچھ لیجئے، کسی آدمی کے پاس چلے جائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں یہ ولی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں سب مانتے ہیں کہ یہاں ولی کا معنی جو ہے یہ کام بنانے والا، بگڑے ہوئے کام بنانے والا، یہ کار ساز کے معنی میں ہے، یہ مشکل کشا کے معنی میں ہے، صرف دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ تو جب میرے بھائی ولی کا معنی کار ساز ہوتا ہے، جب ولی کا معنی یعنی مشکل کشا ہوتا ہے، جب ولی کا معنی حاجت روا ہوتا ہے، تو پھر بھائی جب کوئی ولی کو کہہ دے کہ فلاں ولی جو ہے وہ کار ساز ہے تو پھر اس پر فتویٰ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہی معنی دیکھ کے علامہ اقبال نے کہا تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ کار کشا کار سازو، کار آفرینو، کار ساز، یہ اللہ کے بندے کا ہاتھ پھر اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس میں قدرت خدا بندی آ جاتی ہے، پھر وہ کار ساز بھی بن جاتا ہے، پھر وہ کار آفرین بھی بن جاتا ہے، پھر وہ کار کشا بھی بن جاتا ہے، پھر وہ مشکل کشا بھی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ جل مجد و کریم جب کرم نوازی کرتا ہے تو کہا باری تعالیٰ تو ہی میرا کار ساز ہے، پھر دنیا بل آخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمن، باری تعالیٰ مجھے مسلمان فوت کرنا، وہ الحقنی اور مجھے ملا دینا، بالصالحین جو تیرے کا خاص قرب والے ہیں۔ یہ تو دیکھیے کہ کون صالح ہیں، کیا حضرت یوسف علیہ السلام خود صالح نہیں تھے، کیا ان کے بعد صالح نہیں تھے، وہ نبی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اے باری تعالیٰ وہ الحقنی بالصالحین، باری تعالیٰ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ بلا دینا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا جب انبیاء بھی یہ دعا مانگتے ہیں، ولی بھی یہ دعا مانگتے ہیں، سبھی کہتے ہیں صالحین کے ساتھ ملا دینا، تو وہ صالحین کون ہیں جن کے ساتھ، یعنی حشر میں نبی بھی اٹھنا چاہتے ہیں، ولی بھی اٹھنا چاہتے ہیں، غوث قطب ابدال بھی اٹھنا چاہتے ہیں، نبی کا رتبہ تو سب سے افضل ہوتا ہے، تو یہ صالحین کون ہیں جن کی طرف حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا، تو کچھ نے کہا کہ آپ کے اباؤ اجداد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم تھے، اور کچھ نے کہا کہ وہ بھی تو یہی دعائیں مانگتے تھے نا کہ ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ تو اس کا مطلب ان کے علاوہ ہے کوئی گروہ، تو وہ گروہ جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا وہ میرے آقا اور آقا کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کہ آقا جب اے باری تعالیٰ جب میدان حشر ہو، جب میدان حشر لگا ہو تو ہمارا حشر آقا کے جھنڈے کے نیچے کر دینا۔ یہ انبیاء اکرام بھی دعائیں مانگتے ہیں، یہ اولیاء اکرام بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا حشر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوال حمد کے نیچے کر دینا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ کرم نوازی کی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مہربانیاں کی۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہم سب پر کرم نوازی کرے، اپنے ان بندوں کی سنگت ہمیں بھی عطا کرے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔